tăria mea, Dumnezeu. Pe-al său braț mă ține într-una, cu el biruiesc furtuna, iar în luptă întotdeauna voi înainta. Dumnezeu e comoara mea, Dumnezeu e comoara mea, Dumnezeu. Nu am aur nici palate, dar în ceruri am de toate. Eu am viață după moarte, prin Iisus Hristos. Nu am aur nici palate, dar în ceruri am de toate. Eu am viață după moarte, prin Iisus Hristos. Dumnezeu e speranța mea, Dumnezeu e speranța mea, Dumnezeu. Domnul meu mi-a dat arfuna, Duhul Sfânt să-mi pun una, sus în rai întotdeauna mă voi bucura. Domnul meu mi-a dat arfuna, Duhul Sfânt să-mi pun una, sus în rai întotdeauna mă voi bucura. Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea.